چوتھے ادب میں بغل کی سفیدی نظر آنے کا آپ نے فرمایا، مگر قمیص یا کرتے میں یہ ممکن نہیں ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کرتا مبارک بھی زیب بدن فرماتے تھے، مگر بارہا آپ کرتے کی جگہ صرف چادر شریف ہی لپیٹ لیتے۔ وصال ظاہری کے وقت بھی جسم منور پر چادر شریف اور تہبند عطر تھا، جیسا کہ متفق علیہ روایت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری طرف ایک تہبند دار چادر اور ایک موٹے کپڑے کا تہبند مبارک نکالا اور فرمایا، محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کپڑوں میں وصال فرمایا ہے، لہذا چادر مطہر جب زیب بدن اطہر ہوتی اور مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا میں اگر دست انور سر معنبر سے اوپر کو اٹھاتے تو بغل منور کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔